μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου πει πως οι ποιητές δίνουν οδηγίες επιβίωσης. Όταν κατέβουμε τη σκάλα, τι θα πούμε στους ίσκιους που θα μας υποδεχτούν? Αυστηροί, γνώριμοι, αόριστοι φίλοι, με ένα χαμόγελο στην υπαρκτά τους χείλη. Τουλάχιστον εδώ πέρα είμαστε μόνοι. Περνάει η μέρα μαζί, άλλη ξημερώνει, και μες στα μάτια μας διατηρούμε ακόμα κάτι που δίνει στα πράγματα χρώμα. Όταν κατέβουμε λοιπόν, δεν χρειάζεται παρά να ψελίσουμε κάτι αδιόρατο, σαν ντροπαλό χαιρετισμό. Αλλά εκεί κάτω, τι να πούμε, πού να πάμε? Αναγκαστικά ένα τον άλλον θα κοιτάμε, με κομμένα τα χέρια στους αγκώνες, ασάλευτοι σαν πρόσωπα σε εικόνες. Όσοι πόνασαν και έμαθαν πριν από μας, άλλοι έφτιαξαν τέχνης έργα και άλλοι αρκέστηκαν σε ανάσες και μικρούς πνιχτούς αναστεναγμούς. Όποιος θυμάται όσους προηγήθηκαν και κάνει παραπομπές αυτούς, στην ουσία ψάχνει μικρές δόσεις παρηγοριάς και ενθάρρυνσης για να συνεχίσει. Την πλάκα μας να χτυπήσει, θα φαντάζεται πως έχουμε ζήσει. Αν πάρει ένα τριαντάφυλλο ή αφήσει χάμου, το τριαντάφυλλο θα είναι της άμμου. Κι αν ποτέ στα νύχια μας ανασηκωθούμε, τις βίλες του ποζήλιπο θα ειδούμε. Κύριε, κύριε, και το τερέν του παραδείσου, όπου θα παίζουν κρίκετοι οπαδοί σου. Διονύση Καψάλη, στον τάφο του Καβάφη. Μια φράση του. Κάποιοι ασφαλώς θα φρόντιζαν γι' αυτόν, τώρα που δεν υπήρχαν συγγενείς, μητέρα ή αδερφός. Έφυγαν όλοι. Και όταν θα έρχονταν τα γυρατιά, ο πόνος και η αρρώστια, τότε πάλι κάποιοι θα μεριμνούσαν. Όμως τώρα άλλες ανάγκες του προείχαν. Τώρα το έργο του χρειάζονταν στοργή. Χάθηκε το τρένο, χάθηκες κι εσύ Εγκατεστημένος στο σιωπηρό εργαστήριο του χρόνου και στο αργό ημίφος της ζωής του, με το μισό του πρόσωπο κρυμμένο, τ' άλλο μισό σχεδόν φυλάρες καστραμένο προς το μέλλον, θα κοιτούσε να μεγαλώνει ο κύκλος των πιστών του με κάθε ποίημα που έστελνε σε επιλεγμένους πάντοτε αποδέκτες, κάθε βραδιά του που σκηνοθετούσε αυτός. «Αγαπητή κυρία Ζελίτα, θα είναι ασφαλώς μεγάλη μου χαρά να δω τον κύριο Φία να το λέω. Όμως η ώρα 2:30 δεν κάνει. Καλύτερα να έρθει μετά τις 5. Με τέτοια σημειώματα και με άλλα τεχνάσματα λεπτά, καθώς γερνούσε, ήφαινε γύρω από το έργο του αργά την ιστεροφημία. Και έρχονταν τέτοιοι επισκέπτες, έρχονταν πολλοί νέοι της Αλεξάνδρειας και άλλοι, και από την Ελλάδα και από άλλα μέρη, και κάθονταν μαζί τους στο ημίφος και χάραζαν κι αυτοί χωρίς να ξέρουν, με θαυμασμό και δέος το ημίφος, χάραζαν τη μορφή της ποίησής του. Και στο τέλος φρόντισαν γι' αυτόν και ίσως ένιωσαν πόσο βαρύ ήταν το τίμημα που πλήρωσε. Μα τώρα που το έργο έχει τελειώσει και είναι όλα αυτά στο παρελθόν, και ο πόνος και η φροντίδα και η στοργή, μια φράση του γυρίζει στο μυαλό, μια μόνο. Σαν βραδιάζει, μου αρέσει την πόρτα μου να ακούω να χτυπά, μια δυναμία που θα υπερνικήσω. Διονύση Καψάλη, στον τάφο του Καβάφη. Know nothing but my best, not good enough for you. Cause nothing much is still too much to few. Remember to forget, pretend you never knew. To be the best and even play the clue. Know nothing but the best was not enough for you. You wouldn't buy my pretty lie was true. Bad acting at the curtain fall is nothing new. those little things that never leave a clue. If nothing but the best means nothing much to you, don't count on me, just count me out, please do. I'll never be your second best, as odd as number two. One little thing that just won't let you choose. No, nothing but the best and nothing less will do. It's more or less the loneliness I knew. But you had me marked, initials black and blue. Those little things that never leave a clue. Nothing but the best means nothing much to you. Don't count on me, just count me out, please do. I'll never be your second best, as odd as number two. One little thing that just won't let you choose. One little thing that just won't let you choose. Διονύσης Καψάλης, Φάρος της νύχτας. Ίσως τα πιο πολλά να τα φαντάστηκε, μα είναι σαν να τάζησε κι αυτό. Πέρασαν χρόνια κι όμως δεν κουράστηκε και κράτησε τα μάτια του ανοιχτά μέσα στην άγρυπνη ζωή τη μετρημένη. Απόψε ανάβει με το νου του ένα φανό, φάρο της νύχτας μακρινό, που περιμένει να δοξαστεί ο έρωτας των αφανών. Guarda, lontano, lontano, muore nell'onda il sole. Stormi d'uccelli a volo, tornano al piano. Una malinconia io sento in cuore, per non so perché. Guardandoti negli occhi, oh bella mia, muto mi stringo a te. Σώμα, θυμήσου, όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιωσες, αλλά και εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μες τα μάτια φανερά και τρέμανε μες την φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο τες ματέωσε. Copre l'ombria d'un vento le cose del cielo e il mar. Io sento tremolare negli occhi il pianto. Suona l'Ave Maria ed è sì triste pur non so perché. Devotamente preghi, o bella mia, io prego insieme con te. Perdere la sogno τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν. Μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες αναδόθηκες. Πώς γυάλιζαν, θυμίσου, μες στα μάτια που σε κοίταζαν. Πώς έτρεμαν μες στην φωνή για σε, θυμίσου σώμα. Κάπα πει Καβάφης, γάμα πει Σαβίδης. Είναι αμαρτία να μη ζεις. Είναι αμαρτία της ζωής. Το βήμα σου να μην πατάς εκεί που καίγεσαι να πας. Είναι σκληρό να πολεμάς τους χίλιους πόθους της καρδιάς. Να μην αφήνεις τη ζωή να στρίβει εκείνη το κλειδί. Μην αφήνεις τη ζωή να στρίβει εκείνη το κλειδί. Διονύση Καψάλη. Είδε τον κόσμο καθαρά μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Είδε τη λύπη, τη χαρά, τον ξεπεσμό και τη φθορά με τη διάβγεια του πόνου. Του έρωτα την ειδονή, το δόσιμό του και τα πάθη, τα ονειρεύτηκε πολύ. Είναι αμαρτία να κρεμάς το άσπρο ρούχο της χαράς στο σκουριασμένο το καρφί που φτιάχνει πρέπει και γιατί. Είναι σκληρό να πολεμάς τους χίλιους πόθους της καρδιάς. Να μην αφήνεις τη ζωή να στρίβει εκείνη το κλειδί. Σκληρό να πολεμάς τους χίλιους πόθους της καρδιάς. Να μην αφήνεις τη ζωή να στρίβει εκείνη το κλειδί. Να μην αφήνεις τη ζωή να στρίβει εκείνη το κλειδί. Το έρωτα την ειδονή, το δόσιμό του και τα πάθη, τα ονειρεύτηκε πολύ όταν το σώμα αναπολύ και το μυαλό τα ξαναπλάθη. Είδε τις πόλεις που περνούν, που λάμπουν κάποτε και σβήνουν. Τα πρόσωπα όταν γερνούν, όταν θυμούνται και γυρνούν στο φως που πίσω τους αφήνουν. Διονύσης Καψάλης. Give me some money. That's not what I want. είπες, θα πάγω σ' άλλη γη, θα πάγω σ' άλλη θάλασσα. Μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί καλύτερη από αυτή. Κάθε προσπάθειά μου μια καταδίκη να γραφτεί κι είναι η καρδιά μου σαν νεκρός σαμένη. Ο νους μου ως πότε μες των μαρασμών αυτών θα μένει. Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω, ερήπια μαύρα τη ζωή μου βλέπω εδώ, που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα. Άντεσε Καψάλη, άγαψε τον κόσμο, τα φθαρτά πράγματα της ζωής, το θορυβό της, το ήσυχο φως πάνω στα γλυπτά σώματα που του χάρισε η νεότητα, πλασμένα για να δίνουν ειδονή. Δεν έφυγε ποτέ. Πάντα γυρνούσε στην πόλη αυτή που γύρω τη γερνούσε. Στην πόλη αυτή που της έδωσε φωνή. Άλλαξε τη ζωή του στα γραπτά. Love seems to stick in a vein, you know. Yes, there's love if you want it. Don't sound like no sonnet, my Lord. Yes, there's love if you want it. Don't sound like no sonnet, my Lord, my Lord. Μα τι συμβαίνει στο λιμάνι και έχουν τόσοι μαζευτεί? Τι κόσμος ηρωή κι αυτή, τι παρδαλό άνθρωπο μάνη. Why can't you see that nature has its way of wanting me? Eyes open wide, looking at the heavens with a tear in my eye. Πλοίο της γραμμής Αιγαίων αναχωρεί και έχει επιβάτη τον Κωνσταντίνο Π. Καβάφη, τον εξ-Αιγύπτου ποιητή που στην πατρίδα του επιστρέφει. Μα τι συμβαίνει στο λιμάνι και έχουν τόσοι μαζευτεί? Καινούριους τόπους δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους. Και στις γειτονιές τις ίδιες θα γυρνάς. Και μες στα ίδια σπίτια αυτά θα σπρίζεις. Πάντα στην πόλη αυτή θα φθάνεις. Για τα αλλού μη ελπίζεις. Δεν έχει πλοίο για σε. Δεν έχει οδό. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ, στην κόχη τούτη τη μικρή, σ' όλη την γη τη χάλασες. Καπαπικά Βάφης, Έλλη Λαμπέτη. Μα τι συμβαίνει στο λιμάνι και έχουν τόσοι μαζευτεί? Τι κόσμος ηρωή κι αυτή διακεκριμένων Αθηναίων. Το πλοίο της γραμμής Αιγαίων αναχωρεί και έχει επιβάτη τον Κωνσταντίνο Πίκα Βάφη, που μάλλον λένε θα πεθάνει και στην πατρίδα του επιστρέφει. Αποχαιρετισμός 27 Δεκάτου 1932. Διονύσης Καψάλης. Την εμορφιά έτσι πολύ ατένισα, που πλήρης είναι αυτής η όρασής μου. Γραμμές του σώματος, κόκκινα χείλη, μέλι ειδονικά, μαλλιά σαν από αγάλματα ελληνικά παρμένα, πάντα έμορφα και αχτένιστα σαν είναι να πέφτουν λίγο επάνω στα άσπρα μέτωπα. Έτοιμος την ώρα που νυχτώνει, άρρωστος πια και με σκυμμένους ώμους, θα άνοιγε αργά την πόρτα στο μπαλκόνι. Θα κοίταζε την κίνηση, τους δρόμους. Θα κοίταζε για τελευταία φορά την πόλη αυτή, που ήταν μια φορά που φεύγει και περνά και δεν τελειώνει. Διονύσης Καψάλης. Πρόσωπα της αγάπης, όπως τα θέλαινε η ποίησής μου. μέσα στις νύχτες της νεότητός μου, μέσα στις νύχτες μου κρυφά συναντημένα. Στα μέρη που μεγάλωσα, του βράχου το λουλούδι, το δροσίζε με καταχνιά ένα μικρό αγγελούδι. Με παγωμένα δάχτυλα, κρυσταλλό τα φτερά, κανένας σας δεν πίστεψε πως είναι.